Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitap içerisinden Mektubat isimli kitabının 4. mektubunu okuyoruz. 4. mektup kendi Barla'da yaşadığı hayattan bizim istifade edeceğimiz bir ders çıkarıyor. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum veya selamullahi ve rahmetuhu ve berekatuhu aleykum ve ala ihvanikum la siyyema ila ahirih. Aziz kardeşlerim, bu selamda bile bir incelik var ki maalesef bir zulmü yansıtıyor, bir zulüm döneminin zulmünü yansıtıyor. Bütün arkadaşlarına selam ediyor, özellikle filana filana diyecek, lâsî yama dedikten sonra gerisini isim olarak yazmıyor ki onları nazara vermesin, onlar hakkında bir takibata sebep olmasın. Böyle bir zulüm döneminde yaşamış. Yani Türkiye bir zamanlar demokrasiden şimdikinden daha uzak. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. Evet, Barla, Isparta'nın Eğridir ilçesi, Eğridir'in Barla köyü, küçük bir köy o zamanlar. Barla'nın da belki birkaç saat yürüyerek anca çıkılabilen bir Çam Dağı'nda, yüksek bir tepede, büyük bir ağacın tepesinde, bir menzilde üstad bulunuyor, yaşıyor. Şu sözü söylemesi hak olmuş artık. İnsanlardan uzaklaşıp, insansız hayata, vahşi doğaya dost oldum. Evet, Evliyaullah'ın çoğunda bu hal vardır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in de böyle bir ifadesi vardır. İnsanlardan tevahhuş edip, insten insanlardan tevahhuş edip, vuhuşa ünsiyet etmek. Yani insanların uğramadığı vahşi doğaya, vahşi tabiata, vahşi hayvanların yaşadığı kimsesiz bir hayata dost olmak, alışmak. Evliyaullah'ın pek çoğunun kısmen tercih ettikleri bir hayattır. Üstadın ise bu bizzat kendi tercihi değilse de hem kaderi ilahinin hem de o zulüm döneminin efendim bir sonucu olmuş. İnsanlarda insanlarla sohbet arzu ettiğim vakit diyor üstad. Hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim. Sizinle teselli bulurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönünce inşallah sizin isteğiniz üzerine ama daha çok da benim istediğim yüz yüze görüşmenin bir çaresini arayacağız. Burada da o zulüm döneminin insanın içini dağlayan bir ifadesini buluyoruz. Yüz yüze görüşmenin bir çaresini aramak. Ne kadar acı bir ifade. Demek ki iki insanın kolayca bir araya gelemediği, dertleşemediği, konuşamadığı bir dönem. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, ehli hakikatin bir kısmı, nasıl ki Cenab-ı Hakk'ın Vedud ismine mazhardırlar, kullarını seven, mahlukatını seven Vedud, ya Vedud diye Evliyaullah'ın ehli kalbin nida ettiği, dua ettiği Allah. Ehli hakikatin bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın Vedud ismine mazhardırlar. Bu isim kendilerinde tecelli etmiş. Onlar sevgiyle oturur, sevgiyle kalkarlar. İnsanları severler, mahlukatı severler ve özellikle Allah'ı severler. Sevgi üzerine, muhabbetullah üzerine kurulmuştur hayatları. Cenab-ı Hakk'ın Vedud ismine mazhardırlar. Ve varlık aleminde Cenab-ı Hakk'ı gösteren sayısız pencereler içinden, en çok Vedud isminin penceresinden vacibül vücuda bakıyorlar. Bu tabiatta, bu alemde Allah'ı gösteren sayısız pencereler var. Hangisinden baksanız Allah'ı görürsünüz. Onun bir ismine bakarsınız. Allah'ı görmek, onun icraatını görmek, onun sıfatlarını, isimlerini görmek, böylece Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Vedud isminin tecelli ettiği ehli kalp, ehli hakikat insanlar, o pencereler içerisinden, yani o pek çok esma-i ilahiye içerisinden, Vedud ismiyle vacibül vücuda Allah'a bakıyorlar. Öyle de şu hiçten de hiç olan kardeşinize, yalnız Kur'an hizmetinde istihdam edildiği zamanlara mahsus olmak üzere, o sonsuz hazinenin dellalı olduğu bir vakitte, Rahim ve Hakim isimlerine mazhar olduğunu gösteren bir vaziyet verilmiş. Risale-i Nur özellikle Rahim ve Hakim isimlerinin tecellisine mazhardır. Üstad, Risale-i Nur'un yazıldığı zamanlarda, Risale-i Nur'un vazifesinin yapıldığı zamanlarda, Rahim ve Hakim isimlerinin özellikle kendisinde göründüğünü, hayata, tabiata, olaylara, Hakim ve Rahim isminin penceresinden baktığını ve sonra oradan Allah'a baktığını, Rahim isminden, Hakim isminden, Zat-ı Vacibül Vücud'a baktığını anlatıyor, gösteriyor. Bu verilmiş kendisine. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler, Estaizu billah ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kefira ayetinin sırrına mazhardırlar. Kime hikmet verilmişse, Hakim ismi tecelli etmiş de, kime hikmet vermişse ona pek çok hayır beraber verilmiştir. Akıl, beyin, hikmetin önemli bir cüzüdür, önemli bir parçasıdır. Hakim isminin önemli bir tecellisi, insana akıl ihsan etmiştir. Görüyoruz ki, insanlar bu özellikleriyle, yani akıllarıyla, beyinlerindeki o farklılık ile, Allah'ın lütfu keremiyle, bütün mahlukat üzerinde bir yere oturmuşlar. Pek çok nimet o akıl ile onlara verilmiş. Demek ki kime hikmet, kime akıl verildiyse ona pek çok hayr-ı kesir verilmiştir. İkincisi, değerli kardeşlerim, üstadın dikkat çektiği ikinci konu, bu da enteresan, tatlı bir konu. Tarik-i Nakşi hakkında denilen, der Tarik-i Nakşibendi, Lazım Ahmet çağır terk. Nakşi tarikatinde dört şeyi terk etmek esas olmuş. Nedir bunlar? Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hesti, terk-i terk. Dünyayı terk edecek Nakşi tarikatinde olan bir insan, Nakşi tarikini kendine yol edinen ve o yol ile Allah'a ulaşmak isteyen insan, başta dünyayı terk edecek. Dünyayı terk etmek, dünyadan çıkıp gitmek anlamına elbette gelmiyor. Dünyayı terk etmek, onu kalben, kesben terk etmektir. İkincisi, terk-i ukuba, ahireti terk etmek. Elbette bir gün çıkıp varacağımız ve ebedi memleketimiz olan ahireti, ukubayı nasıl terk ederiz? O da kalben terk edilecek. Yani amellerinizde, işlerinizde en büyük hedefiniz ahiret nimetleri, cennet nimetleri olmayacak. Peki başka ne var? Başka ne terk edilecek? Terki hesti, kendini terk edeceksin. Kendini düşünmeyi, kendi arzularını, kendini ortaya koymayı, efendim, kendini çok yönleriyle terk edeceksin. Terki hesti. Sonra dördüncü terk, terki terk. Yani bu terk ettiğin çok önemli üç maddeyi, dünyayı, ukbayı ve kendini terk ettiğini, bunları da unutacaksın. Adeta o kadar tabii, o kadar fıtri bir şekilde terk etmişsin ki, terk ettiğini gözünde büyütmeyeceksin. Terk ettiğini de unutacaksın. İşte bu parlak dörtlü anlatım, bu dağda diyor, Barla'nın dağlarında hatırıma geldi birden. O hatırayla birden, ot o hatırayla beraber şu fıkra tulu etti, kalbime doğdu. Der tarik-i aczi mendi, lazım Ahmet çağır çiz. Fakr-ı mutlak, aczi mutlak, şükrü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz. Terk yerine aczi koyuyor üstad. Bakın, biz aciziz. Aczi mutlak bizim mesleğimiz diyor. Yani biz kendi güç, kuvvet, akıl, irade, para, pul, neyimiz varsa, Allah'ın lütfuyla neye malik isek, onu terk ettik, yani tam aczi kabullendik, tam aciz olduğumuzu bildik. Aczi mendi tarikatinde. Lazım Ahmet çağırçiz, fakr-ı mutlak, aczi mutlak. Her şeyin onun lütfu, onun keremi, onun yaratması ile var olduğunu, onun lütfuyla sahip olduğumuzu bildik, onsuz hiçbir şeye malik olmadığımızı anladık, fakr-ı mutlak bizim mertebemiz oldu, menzilimiz oldu, aczi mutlak bizim menzilimiz oldu, sıfırladık kendimizi, her yönüyle sıfırladık. Şükrü mutlak, ama Cenab-ı Hakk'a döndük, onu sonsuz bir şükür ile yad ettik. Sonsuz bir memnuniyetle, mutlulukla onu andık. Bütün nimetleri, bütün efendim ihsanları ona verdik. Onun verdiğiyle var olduğumuzu bildik, ona şükrettik hep. Bir sevinç, bir mutluluk haleti ruhiyesi. Sonra şevk-i mutlak. Allah'a karşı bir iştiyak duyma. İbadetine, ona karşı ibadete bir iştiyak duyma. Marifetullah'a, muhabbetullah'a bir iştiyak duyma. İçinde ona karşı bir arzu duyma, onu arama, onu bilme, onu söyleme. Bunlar şevk-i mutlak içine giriyor. Şevksiz, iştiyaksız, içinden hiçbir arzu doğmayan insan, ölü bir kalp gibi. Diriltilmeye ihtiyacı var. Üstad da bu dört esası koymuş. Tefekkürü eklemiş, şefkati eklemiş, bunlar var. Çünkü vazife itibariyle de şefkat, bütün insanlığa şefkat edecek ve onların ebedi cehenneme düşmemeleri için ellerinden tutma adına şefkat göstereceksin. Ve bu uğurda çok şeyden vazgeçeceksin. Hizmet insanı böyle bir insan. Sonra senin yazdığın, bak kitabı kainatın safhai renginine ila ahir şeklinde gelen rengin ve zengin şiir hatırıma geldi. O şiir ile semanın yüzündeki yıldızlara baktım. Bu mektup sanıyorum Hafız Ali rahmetullahi aleyhe yazılmış. O şiir ile semanın, göğün yüzündeki yıldızlara baktım. Keşke şair olsaydım, Hafız Ali'nin yazdığı bu şiiri tekmil etseydim, tamamlasaydım dedim. Halbuki şiire ve nazma istidadım yokken yine başladım. Fakat nazım ve şiir yapamadım. gönlüme nasıl geldiyse öyle yazdım, benim varisim olan sen, istersen nazma çevir, tanzim et, şiir şeklinde ifade et diyor. İşte birden hatıra gelen o hatıra şudur. Üstad her ne kadar şiir gibi değil diyorsa da bu harika bir şiir sayılır. Ondaki ifade, ondaki tabiilik, içtenlik, ondaki yüksek tefekkür, efendim şairlerin sözlerinde kolay bulunmaz. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine, name-i nurunu hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisaniyle derler, bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına, birer bürhan-ı nur efşanız biz, vücudu sani'a, hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan, nazenin mucizatı çuğun melek seyranına, şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz. Gece vaktinde gökyüzüne bakarak söylemiş üstad. Bunun gerisini okuyacağız. Ama başa dönerek biraz daha anlamaya çalışarak okuyalım. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine. Bildiğiniz gibi hutbe imam tarafından camide yüksek bir yere çıkılarak okunur. Gökyüzünde yüksek yerlere çıkmış yıldızlar, oradan adeta dünyaya karşı bir hutbe okuyorlar. Hakikati ifade ediyorlar, ayetler okuyup söylüyorlar. Biz de dinliyoruz. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine. Ne şirin hutbeler okuyorlar. Name-i nurunu hikmet, bak ne takrir eylemiş. Cenab-ı Halik-ı Zülcemal, gökyüzünü nurlu bir mektuba çevirmiş, bütün gökyüzüne gece bakın ve onun siyah üzerine nurlu, ışıl ışıl yıldızlarla yazılmış bir mektup olduğuna, ilahi bir mektup olduğuna dikkat edin ve diyor ki, bak ne takrir eylemiş, ne kadar güzel yazmış. Hep beraber nutka gelmiş o yıldızlar. Dile gelmişler. Hak lisanıyla derler. Bir ağızdan. Bir Kadir-i Zülcelal'in haşmeti sultanına. Saltanatının haşmetini ifade ederek Kadir-i Zülcelal'in. Birer bürhan-ı nur efşanız biz. Işıklar yayan, nur yayan bürhanlarız biz. Vücudu sani'a. Allah'ın varlığına işaret ederiz, delil oluruz. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan, evet şu yeryüzünü adeta yaldız sürüp de, hani yaldız boya var ya, o yaldız boya pırıl pırıl efendim renk verir. Bu yeryüzünü böyle yaldız ile renklendiren, nazenin mucizatı çün melek seyranına, meleklerin seyretmesi için gökyüzünü de mucizevi bir tarzda yıldızlarla boyadı. Yeryüzünü çeşitli çiçeklerle, renklerle boyayan Allah, gökyüzünü de efendim yıldızlarla renklendirdi, melekler seyran etsin diye. Gelsinler, dolaşsınlar, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etsinler diye. Şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden, binler müdakkik gözleriyiz biz. Gökyüzünde durup hem yere bakan, hem de cennete bakan gözlere benziyor yıldızlar. Dikkatli gözlere benziyor. Tuğba-i hılkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ağsanına, yaratılış ağacı, şecere-i Tuğba, çok büyük bir ağaç. Onun gökyüzüne, göklere düşen kısmına, bu tarafa bakan dallarıyız diyor, kehkeşan dalları. Ve bu dalların uçlarına da yıldız denilen meyveler takılmış, güzel meyveler takılmış. Adeta yıldızlar bizim görmediğimiz, göremediğimiz, biraz renginden belki göremediğimiz siyah renkli bir, bütün gökleri kuşatmış bir ağacın meyveleridir yıldızlar. Pırıl pırıl meyveleri. Bir Cemili Zülcelal'in hikmet eliyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline, şu göklerde yaşayan meleklere, cinlere birer mescidi seyyar, gezici mescid, birer hane-i devvar, dönüp dolaşan evleriz, birer ulvi aşiyane. Hani kuşlar yüksek yerlere yuva yaparlar ya, onun gibi meleklerin ve ruhani varlıkların yuva yaptıkları yüksek yuvalarız biz, yıldızlar. Birer mısbah-ı nevvar, çok aydınlık, nurlar saçan lambalarız. Birer gemi-i cebbar, gökyüzünde dönüp dolaşan, cebbar olan Allah'ın gemileriyiz. Birer tayyareleriz biz, her şeye gücü yeten ve dünyadan belki milyon defalar büyük o yıldızları kolayca gökyüzünde cebriyle dolaştıran, gücüyle dolaştıran Zat-ı Zülcelal'in tayyareleriyiz biz, gemileriyiz, uzay gemileri. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in kudreti ile kemal mertebesinde, hikmeti ile celal mertebesinde, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat-ı halikane, evet, birer yaratılış harikası sanatlarız, birer mucizeleriz diyor. Dünyamız, şöyle bir haşiye koymuş, dipnot koymuş üstad, dünyamız cennetteki çiçeklere fidanlık yapıyor. Adeta dünya çiçekleri, ahiret çiçeklerinin fidanlığı, mezracığı. Evet, burada yetiştirilenler, fotoğrafları alınarak, filmleri alınarak orada da gösteriliyor. Ve orada çok daha güzellerini göreceğiz. Cennette hadsiz mucizat-ı kudret teşhir ediliyor. Burada pek çok kudret eseri, mucizeler teşhir etti, gösterdi Allah, sergiledi. Biz bu sanat alemini, bu dünya sergi sarayını gezdik. Burayı çok sevdik, burayı çok beğendik. Buradaki ilahi eserleri, mucize eserleri gördük, beğendik, hayran olduk. Muhabbeti ilahiyeye kapıldık ve ümide kapıldık. Dedik ki, Allah'ım bunların devamını göster bize. Cenab-ı Hak ahirette burada gösterdiği erişilmez güzellikteki mucize eserlerin ebedi olanlarını gösterecek. Semavat alemindeki melekler o mucizatı ve harikaları temaşa ediyorlar. Ayrıca gökteki yıldızların gözleri hükmünde olan yıldızlar veya göğün gözleri hükmünde olan yıldızlar, melekler gibi güya yeryüzündeki nazenin masnuatı gördükçe gökten yere bakarak cennet alemine bakıyorlar. Muvakkat harikaları baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine, bir cennete bakıyorlar. Yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Bilmiyoruz cennet alemleri, ebedi alemler galaksimizin neresinde, hangi yıldızlar o ebedi alemlere aittir? hangi galaksiler cennet alemleridir bilmiyoruz. Ama milyarlarca yıl yaşayacak olan o yıldızlarda cennet ve cehennemin var olduğunu söylemek yanlış olmaz. Birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hılkat, birer nur alemiyiz biz. Hikmet açısından ve yaratılış açısından harika varlıklar, bulunmaz varlıklardır o yıldızlar. Birer nur alemiyiz biz. Işık, büsbütün, ışık deryası, güneşimiz gibi. Böyle 100.000 dil ile 100.000 bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Değerli kardeşlerim, mümin, kafir, herkes gökyüzüne de bakmalı. Sadece yeryüzüne bakmak yetmiyor. İçinde yaşadığımız alemi, alemleri, kainatı anlamak için uzun saatler, belki günlerce gökyüzünü mütalaa edip düşünmek lazım. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. İmza bir, bütün yıldızlarda ve dünyada aynı imza var. Müsebbihiz, zikrederiz abidane, Allah'ı tesbih ederiz kul olup. Kehkeşanın halka-i kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Evet, galaksilerin her biri Cenab-ı Hakk'ı zikreden birer meczup olmuş, onlara mensup yıldızlar da döner, onlar da meczuplar olmuş, yeryüzünde Allah'ı zikredenler de birer meczup olmuş, zikreder dönerler. El-Baki Hu-El-Baki Said Nursi. Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektubatından 3. mektubu okuduk, bitirdik. Az sonra Üstad'ın Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitabından Kastamonu mektuplarının 138. mektubunu okuyarak dersimize devam ediyoruz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Nur Fabrikası'nın sahibi Hafız Ali 1. şuada 4. ayette İslamiyet'in 7 esasının parlak bir şekilde ispat edildiği yerden soruyor. Diyor ki, erkan-ı İslamiye'yi 5 biliyoruz. Hem zekatın risalelerde nasıl açıklandığını soruyor. El cevap, evet, erkan-ı İslamiye 5'tir. Ama İslam'ın rükünleri başkadır, hakikati İslamiyet'in esasları yine başkadır. Hani imanın esasları diyoruz, İslam'ın esasları diyoruz. İmanın esasları 6, İslam'ın şartı 5'tir diyoruz ya. İslamiyet'in esasları, imanın 6 esası artı İslam'ın 5 esası, yani kelime-i şehadet, namaz, zekat, hac, oruç, bunların hepsini bir sayarak üstad, bu İslam'ın 5 şartını tek sayarak imanın esasına eklemiş, 6'yı 7 olarak düşünmüş. Onun için 7 demiş. Risale-i Nur, imanın 6 esası ile kulluğun esaslarını ispat edip, Seb'al Mesani cilvesine mazhar olmuştur. Ayrıca Risale-i Nur, zekat vermenin farz oluşunu izah ederken, zekatın toplum için ne kadar önemli ve lüzumlu ve kıymetli bir ibadet olduğunu ispat ediyor. Zekatın fıkhi hükümlerini, fıkhi yönünü anlatmıyor. Onlar zaten fıkıh kitaplarında mevcut. Toplum hayatı için ne kadar önemli, lüzumlu, kıymetli bir ibadet olduğunu anlatıyor. Evet, Risale-i Nur'dan evvel yazdığımız risalelerde hem de Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde zekatın toplum hayatında ne kadar önemli olduğu kesin ve açık bir şekilde ispat edilmiş. Isparta'da Risale-i Nur dersleri ve neşri için iki köşkünü bir zaman tahsis eden kardeşimiz Şükrü Efendi'nin iki genç evladının vefatı beni müteessir etti. Üzüldüm. Çünkü 5-6 yaşındayken Masume Kerimesi yanıma geldikçe her defa adın nedir diye soruyordum. Masume gururla Hayrun Nisa derdi. Beni şefkatle güldürüyordu. Cenab-ı Hak o mübarek Masume'yi birden cennetine aldı. Şu dünya cehenneminden kurtardı. Ve merhum oğlu Hayati ise hastalık inşallah onu da Hayrun Nisa gibi günahsız masum yaptı. Beraber cennet tarafına gittiler. Bu açıdan ben o iki çocuğu tebrik ediyorum. Anne babalarına da hem taziyede bulunuyor, hem manen tebrik ediyorum ki o iki evlatları vildanun muhalledun sırrına inşallah mazhar oldular. Ebedi cennet çocukları oldular inşallah. Ben o ikisini Risale-i Nur'un vefat eden şakirtleri içinde dualarımıza dahil ettim. Ben o ikisini Risale-i Nur'un vefat eden şakirtleri içinde dualarımıza dahil ettim. Rüştü Efendi benim tarafımdan Şükrü Efendi'ye taziyenamesi olan 17. mektubu benim yerime okusun. Risale-i Nur'un kaptanı Sabri, Nis adasındaki bir kardeşimiz ve 10. sözün tabından sonra tehlikeden muhafaza için kaç ay evinde saklayan 10. söz basılmış ama 10. söz ahiretten bahsediyor. Ahiretin varlığını akıl ile ispat ediyor, akıl yoluyla ispat ediyor. Ama görün ki ahiretten bahseden bir kitap bile o günlerde piyasaya çıkarılamıyor. Bastıranlar gizli bastırıyor, efendim saklayanlar başına bir iş gelmesin diye muhafaza için saklıyorlar. Yazıklar olsun o günün zulmüne, zalimlerine. Peder ve validesiyle bizimle ciddi alakadar bulunan Veli Efendi'nin peder ve validesinin vefat haberlerini yazmışlar. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin, ben inşallah çok zaman onları manevi kazançlarıma ortak edeceğim. 139. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, benim bine yakın tecrübe ile kesin kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum gün, hizmetimin derecesine göre kalbimde, bedenimde, zihnimde, geçimimde bir gelişme, bir genişlik ve ferahlık ve bereket görüyorum. Hem oradayken hem burada, yani hem Isparta'da hem Kastamonu'da birçok kardeşimin de aynı duyguyu yaşadıklarını hissettim ve ediyorum. Birçoğu biz de hissediyoruz diyorlar. Hatta size geçen sene yazdığım gibi benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı o bereket imiş. Yani hizmet bereketiyle, imana, Kur'an'a hizmet bereketiyle Cenab-ı Hak az bir gıda ile de olsa o hizmeti yapanları yaşatıyor. Hem İmam-ı Şafii'den rahmetullahi aleyh rivayet var ki ilme çalışan halis talebelerin rızkına ben kefil olurum demiş. Çünkü ilme çalışanların rızkında bir genişlik ve bereket olur. Madem hakikat budur ve madem halis Risale-i Nur talebeleri, onlar hep iman hakikatlerini okuyup yazdıkları için, hep Kur'an hakikatlerini okuyup yazdıkları için, onlar birer talebe-i ulumdurlar. O yüzden bu zamanda onlar ilim talebesi olarak az önce bahsedilen hakikatten istifade ederler. Elbette şimdiki açlık ve kıtlık sebebiyle Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zorunlu geçimini sağlama özrüyle ekmek peşinde koşmak yerine en iyi çare şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmalıdırlar. Evet, şükre, kanaate ve Risale-i Nur talebeliğine sıkı sarılanların hayatları kolay geçer. Evet, her taraftaki bu geçim sıkıntısı herkesi sarsıyor. O zamanlar müthiş fakirlik var. Ehli dalalet de bundan istifade ediyor. Bu durumda dini duyguları güçlü olanlar bile kendilerini bu konuda özür sahibi görüyor. Zarurettir, ne yapalım diyorlar. Yani dünyaya çalışmaya mecburuz. Hizmete vaktimiz yok diyorlar. Demek ki Risale-i Nur şakirtleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine nurla mukabele etmeli, hizmetle karşılık vermeli. Her nur talebesinin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değildir. Başkalarının imanlarını da muhafaza etmekle mükelleftirler. O da hizmete ciddi devam ile olur. Size yazmıştık ki bizim aleyhimizde konuşanlarla, konuşanlara karşı düşmanlıkla mukabele etmeyin. Mümkün olduğu kadar ehli takva ve ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya dikkat ediniz ve onları Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek kadar aranıza almayınız. Öyleler aranıza sizin gibi istifade ve hizmet niyetiyle girmezlerse, talebelere gevşeklik verirler. Eğer enaniyetli ve kendi bilgisini satmayı seven birisi ise, Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar. Nazarlarını Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Şimdiki zamanda çok dikkat ve metanet lazımdır. Bu havalide hakikaten ümidimin çok üstünde Risale-i Nur talebelerinden, iki kahraman yetişti. Baba oğul Ahmet Nazif, Salahaddin. Bu iki zatın Risale-i Nur'un neşrine 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. Ez cümle birisi, yani oğlu, Kars'ta durup hem Van'a, hem Erzurum'a, hem Konya'ya, hem buralara size gönderdiğim mektup gibi muhabereler ve tesirli bir şekilde çalışıyor. Tam bir Abdurrahman gibi. Kardeşiniz Said Nursi. Şimdi 140. mektubu okuyorum. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bu zamanda, özellikle bu sıralarda Risale-i Nur'un şakirtleri ehli küfrün hücumlarına karşı tam sağlam bir duruş ve kendi aralarında tam bir dayanışma ve dikkat etmeye muhtaçtırlar. Lillahilhamd, Isparta ve çevresinin kahramanları demir gibi metanet göstermekle başka yerlere de güzel örnek oldular. Ey Hüsrev! Tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen bizi fevkalade sevindirdi. Binler safalar ile geldin. 1,5 sene kaleminin işlemediğini merak etme. Senin yerine ve kerametli kaleminin yadigarı olan Mucizat-ı Ahmediye, yani Hüsrev Efendi, rahmetullahi aleyh, kendisi efendim bu yedek askerlik için ayrılmış. O sıralarda elbette hizmet edememiş ama askere gitmeden önce, yedek askerliğe gitmeden önce yazdığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini ihtiva eden Mucizat-ı Ahmediye Risalesi onun yerine Doğu illerinde elden ele geziyor, okunuyor. Diğer son yazdığın nüsha da İstanbul'da senin yerinde çalışıp inşallah fütuhat yapar. Senin yazdığın mucizeli iki Kur'an-ı Azimüşşan'ın Bu çevrelerde özellikle de Ramazan-ı Şerif'te sana kazandırdıkları sevapları ve beğeni ve tebriklerini inşallah yakında tabağa girmesiyle, basılmasıyla alemi İslam'dan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını düşün, Allah'a şükret. Hafız Ali'nin mektubunda İslam köyündeki hocalara muhabbete ve dostluğa karar vermesi bizi memnun eyledi. Hafız Ali abimiz hocalarla görüşüp onlarla efendim hoş geçinerek hizmet etmek istiyor. Evet, İslam köyü nasıl ki Risale-i Nur'a pek çok alakadarlıkta imtiyaz ve öncülük kazanmış. Öyle de ben oradayken diğer hocalara nispeten İslam köyü hocalarının daha insaflı olduklarını ve Risale-i Nur'u takdir ettiklerini gördüğümden, Kastamonu çevresindeki hocaları ilgisiz gördükçe onlara İslam köyü hocalarını örnek gösteriyorum. İnşallah onlardan zarar gelmez. Ben İslam köyünü Nurs köyü gibi biliyorum. O hocalara da akrabam nazarıyla bakıyorum. Onlara da selam ediyorum. Evet, onların insafı ve Risale-i Nur'a karşı dostlukları ile Nur fabrikası Hafız Ali'nin o köyde dağdağsız o hizmeti yapabildiğini tahmin ediyorum. Ey Sabri kardeş, başın sağ olsun. Cenab-ı Hak validemizi mağfiret eylesin. Amin. Bu 7-8 sene Abdülmecid'den daha hararetli, daha gayretli bir şekilde kardeşlik yaptığınızdan elbette senin merhume validen benim de validemdir, annemdir. Onu da validemin yanında manevi kazançlarıma ve dualarıma hissedar ediyorum. Cenab-ı Hak sana sabr-ı cemil ihsan eylesin, o merhumeyi de garik-ı rahmet eylesin. Amin. Kardeşiniz Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine başka Risale-i Nur sohbetlerinde buluşacağız. Ayrıca hafta içi her gün saat 15'te bu Risale-i Nur sohbetlerini radyonuz Burç FM'den dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere.